آله وصحبه ومن والاه وبعد. Hamd Allah'a mahsustur. Salam selam Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olsun. İ'lem bima'na te'allem ev bima'na te'yakkan. Buradaki i'lem kelimesinin manası bil ve yakin olarak anlatmış. Enne hayral kulubi ev'aha lil hayr li'enne'l kalbe innemâ yeşrufu bi şerefi hamlihi ve mahmûli. Kalplerin en hayırlısı hayır içeren, içinde hayır barındırandır. Yani kalpler içerdiği ve taşıdığı şeyle değer kazanır, değeri artar. فَخَيْرُ الْقُلُوبِ اَكْثَرُهَا حَمْلًا لِلْخَيْرِ. Kalplerin en hayırlısı, en çok hayrı taşıyandır. وَلَا خَيْرَ اِلَّا فِي مَا جَعَ بِالشَّرْعِ. Şeriatın, dinin getirdiği hayırdan başka daha güzel bir hayır yoktur. ولا بد للمسلم ان يعتقد ان الخير كله هو في دين الله جل وعلا. Bütün müminin inanması gereken bir esas da şudur. Bütün hayır dinimiz tarafından getirilmiştir. وان الشر فيما عداه وفي مخالفته. Ve dinimizin dışındaki her şey ona muhalefet eden, ters düşen her şey şerdir, kötüdür. وقد جاء في الحديث ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته أو أن يعلم أمته خير ما يعلمه لهم. في هذا التقالي üzere şöyle buyurmaktadır. Her peygamberin üzerinde bir görevdir. Kendi ümmetine bütün hayırlı olan şeyleri öğretmesi. فإذا علم العبد المسلم أن الخير في الكتاب والسنة وما جاء عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في فهمهما فلا ينبغي العدول عنهما. Şayet mümin bütün hayrın Kur'an'da, sünnette ve selef-i salihinin bu ikisini anlayışında olduğunu bilirse bundan vazgeçmesi artık mümkün değildir, caiz değildir. وبقدر ما يحمل العبد من الكتاب والسنة ومن فهمهما يكون قلبه مليئا بالخير. Kişinin Kur'an'dan ve sünnetten taşıdığı miktar oranınca kalbinde taşıdığı hayır oranı da yükselir. قَالَ وَأَرْجَ الْقُلُوبِ لِلْخَيْرِ مَا لَمْ يَسْبِقِ الشَّرُّ إِلَيْهِ. Yani اَنَّ الْقُلُوبِ الَّتِي يُرْجَى مِنْهَا الْخَيْرِ هِيَ الْقُلُوبُ الَّتِي سَلِبَتْ عَلَى فِطْرَتِهَا بَقِيَتْ. Malik devam eder ki kalplerin hayır bakımından en umut vereni, en güzel olanı daha önceden kendisine şer girmeyendir. Yani fıtrat üzere kalan kalplerdir. فَالْقُلُوبُ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَى الْفِطْرَةِ هِيَ يُرْجَى لَهَا الْخَيْرِ وَقَبُولَ الْخَيْرِ. Fıtrat üzere olan kalpler hakkında umutlu olunabilir, onun hakkında hayır söylenebilir. وَيَدُلُّ لِهَذَا حَدِيثُ وَرِوَيَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Buna delil olarak Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadis vardır. Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Daha sonra onu annesi ya Yahudi, ya Hristiyan ya da Mecusi yapar. ولم يقل عليه الصلاة والسلام أو يمسلمانه لأن الإسلام موافق للفطرة. عليه الصلاة والسلام muhadiste bu doğan çocuğu anne ve babası Müslüman yapar, Müslüman eder dememiştir. Çünkü fıtrat İslam'la bağdaşır, İslam'ın kendisidir. وفي الزيارة الماضية كنا أنا وأحمد ومحمد نصلي في مسجد في بورصة فرأينا رجلا يطلب من الناس المال ويقول هكذا أعطوني لله أعطوني لله. Geçen geldiğinde camide Ahmet ve Muhammed kardeşimizle namaz kılarken dışarıda bir dilenci gördük. İnsanlardan para isterken Allah razı olsun para verin diyor ve elini yukarı doğru yere doğru işaret ediyordu. فهذه فطرته فلما سألناه قلنا له أين الله قال في كل مكان. Bu eliyle yapmış olduğu işaret onun fıtratını gösteriyordu. Ona sorduğumuzda Allah nerede dediğimizde o her yerde dedi ama. وهذا دليل على أن الفطرة هي على الإسلام والسنة. Bu da bize gösterir ki fıtrat üzerine kalan bir insan Kur'an ve sünnet üzerine kalmış olur. فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ فَيَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ نُرَبِّيَ أَوْلَادَنَا وَأَنْ نَسْبِقَ الشَّرَّ فَنَجْعَلُ الْخَيْرَ فِي قُلُوبِهِمْ قَبْلَ الشَّرِّ. Buna binaen çocuklarımıza hayrı götürmeli, onlara şer ulaşmadan önce hayrı ulaştırmalıyız. فَإِذَا تَرَسَّخَ الْخَيْرُ فِي قُلُوبِهِمْ لَمْ يَقْبَلُ الشَّرَّ. Şayet kalplerinde hayır, iyilik kendine yer edinip güçlenirse artık şer için orada bir mekan bulunmaz. وَقَدْ جَاءَ عَبْدِ اللّٰهِ ذِي الْمُبَارَكَ الْاِمَامُ الْمُجَاهِدُ الْعَالِمُ الْعَلَمُ اَنَّهُ قَالْ اِنَّ مِنْ تَوْفِيقِ اللّٰهِ لِلْغَرِّ وَالْاَعْجَمِي اَنْ يُوَفَّقَ مِنْ اَوَّلِ عُمُرِهِ اِلَى شَيْخٍ سُنِّي. Allah Teala'nın küçük yabancı insana, yani Arap olmayan küçük çocuğa verdiği en büyük nimetten bir tanesi de ona sünni olan, ehl-i sünnetten olan bir hoca vermesi, nasip etmesidir. Demiştir. Büyük alimlerden olan, mücahitlerden olan Abdullah ibn-i Mübarek. قال المصنف وأولى ما عنا به الناصحون أي ما ينبغي عليهم أن يهتموا به ورغب في أجره الراغبون أي يطلبون الثواب إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين وهذا من الأعمال الصالحة التي حث عليها الشارع. مؤلف دام ذلك ناصح نصيحات أتمك سيان نصيحات أذان كنتذرهم önem vereceği, önem vermeleri gereken en önemli husus ve rağbet etmeleri gereken en önemli husus mümin çocukların, müminlerin çocuklarının kalplerine hayrı ulaştırmaktır. Zira bu amel arkadaşlar salih amellerden sayılır. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالْ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Osman ibn-i Affan yoluyla gelen rivayette şöyle buyurmaktadır Aleyhisselatü Vesselam. Sizlerin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. وَقَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ السُّلَمِي أَحَدُ رُوَاتِ الْحَدِيثِ أَبُوْ سَلَمَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفِ. وَقَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْحَدِيثُ هُوَ الَّذِي أَجْلَسَنِي فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَيْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقد جلس 30 سنة يعلم الصبيان والناس القرآن. Bu hadisin ravi zincirinde bulunan, bu hadisi rivayet eden Ebu Seleme Abdurrahman ibn Avf şöyle demiştir. Bu hadisten dolayı ben şu mescidinizde, yani Mescid-i Nebevi'de oturuyor ve sizlere Kur'an-ı Kerim öğretiyordum. Ve bu şahıs yaklaşık olarak 30 sene Mescid-i Nebevi'de oturmuş, oranın çocuklarına ve halkına Kur'an-ı Kerim öğretmiştir. وَتَعْلِيمُ النَّاسِ سَوَاءً كَانُوا صِغَارًا اَوْ كِبَارًا حَتَّى تَرْسَخَ فِي قُلُوبِهِمْ الْعُلُومُ الطَّيِّبَةِ هِيَ وَظِيفَةُ الْاَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ. İnsanlara vakit ayırıp onlara bir şeyler öğretmek, Kur'an öğretmek peygamberlerin görevlerindendir. حَتَّى جَاءَ اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا. Bazı rivayetlerde şöyle ifade edilmektedir bu mana: ben muallim olarak, öğretmen olarak gönderildim demiştir aleyhissalatü vesselam. فَيَنْبَغِي عَلَى مَنْ تَصَدَّى لِلْدَعْوَةِ أَنْ لَا يَكْتَفِيَ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَةِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَصِيبٌ وَافِرٌ مِنَ التَّعْلِيمِ وَالْإِرْشَادِ. Davete kendini adamış kimselerin sadece davetle yetinmeyip ta'lim ve irşatla, eğitim ve insanlara doğru yolu göstermekle de ilgilenmesi gerekmektedir. والتعليم والإرشاد مبني على أمرين ترهيب وترغيب. تعليم وإرشاد konusu iki husus üzerine kurulur. Bunlar nedir? İnsanları terhib etmek, bir şeylere yönlendirmek ve insanları bir şeylerden terhib etmek, sakındırmak, korkutmak. وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أمر بالمعروف ونهي عن المنكر يعني. وليس كما يقوله بعض الطوائف المبتدعة من أن تعليم الخير كاف. بعض بدعة أهلنا بدعة شنارن söylediği gibi sadece insanlara hayrı öğretmek, güzellikleri öğretmek yeterlidir denmesi yanlış bir ifadedir. قال وتنبيههم على معالم على معالم الديانة أي على معالم الدين. Yine müellif devamlı diyor ki وتنبيههم على معالم الديانة yani insanları, müminlerin çocuklarını dinin, İslam'ın mealimine, şiarına, onun önemli hususlarına dair onlara uyarılarda bulunmak gerekir. وَحُدُودِ الشَّرِيعَةِ اَيْ الْاَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي. Aynı şekilde şeriatın sınırlarını, hudutlarını öğretmek gerekir ki bunlar şeriatın, dinin emirleri ve yasaklarıdır. وَيَدْخُلُ فِي حُدُودِ الشَّرِيعَةِ الْاَحْكَامِ المتعلقة في القضاء والفصل بين الناس. İnsanlar arasında hüküm vermek aynı şekilde şeriatın sınırları içinde sayılır. Bu da ondan kabul edilir. ليرابوا عليها أي ليكون الحكم فيما بينهم على التراضي على حدود الشريعة السمحاء. Onların arasında verecek hüküm böyle bir hüküm olmalı ki her bir tarafın razı olması gereken bir şekilde verilmeli. وَمَا عَلَيْهِمْ أَنْ تَعْتَقِدَهُ مِنَ الدِّينِ قُلُوبُهُمْ وَتَعْمَلَ بِهِ جَوَارِحُهُمْ أَنْ يَجْتَهِدُ النَّاصِحُ وَالْمُعَلِّمْ فِي تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ الْاِعْتِقَادَ الصَّحِيحِ وَتَرْسِيخِ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَالْاِسْتِمَامِ بِأَعْمَالِهِمْ. Aynı şekilde nasihat eden, nasihat etmek isteyen insanın çocuklara öğretmesi gereken konu şudur. Onların kalplerine itikadı, bu itikadı ulaştırmaya çalışması, buna gayret getirmesi gerekir. فَإِنَّهُ رُوِيَا أَنَّ تَعْلِيمَ الصِّغَارِ لِكِتَابِ اللّٰهِ يُقْفِئُ غَضَبَ اللّٰهِ. Bir rivayette şöyle denmiştir. Küçük çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmek Allah'ın gazabını söndürür. ولكن هذه الرواية من حيث الإسناد لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. Ancak bu rivayet senedi bakımından Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit değildir. لكن لا ريب أن تعليم الصغار من أسباب نيل رحمة الله جل وعلا. Ancak şüphe yoktur ki küçük çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmek Allah Teala'nın rahmetine nail olmanın bir sebebidir. ومما يدل على ذلك أن الله جل وعلا إنما تنزل رحماته وينزل ملائكة الرحمة ويجيب الدعوات بسبب مجالس الذكر التي هي حلق العلم. الله تعالى رحمتني ملكلerini ve meleklerini ilim meclislerine, ilim halkalarına indirir ve dualara icabet eder. قال وروي أن تعليم شيء في الصغر كالنقش في الحجر. وهذا جاء عن بعض الصحابة ومن بعدهم رضوان الله تعالى عليهم. Yine bazı sahabelerden nakledildiği üzere onların şöyle dediği ifade edilir. Küçükken çocuklara eğitim vermek, onlara öğretmek taşın üzerine yapılan ne gibidir? Nakış gibidir. وهذا مثل معروف عند العرب وتكملته والعلم في الكبر كالنقش على الرمل أو الماء. Bu Araplar tarafından kullanılan bir atasözüdür. Bu atasözünün devamı da şöyledir. Küçük yaşta dendiği gibi burada küçük yaşta öğrenilen ilim taşın üzerine kazılmış nakış gibidir. Büyük yaşta öğrenilen ilim toprağın yahut da suyun üzerine yazılmış ilim yazılmış yazı gibidir. Walakin hada al-mesel لا يعني أن نترك تعليما ونترك العلم لأن كبار في السن. Bu atasözü bizlerin yaşımız geçtiğinden dolayı ilmi ve ilim talep etmeyi bırakmamız gerektiğini ifade etmez. لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أكثرهم أسلموا في الكبر وتعلموا العلم وحفظوا القرآن والسنة في الكبر. Çünkü sahabelerin çoğu mümin olduğunda iman ettiğinde yaşları ilerlemişti. Buna rağmen onlar Kur'an'ı, sünneti öğrendiler. فينبغي علينا أن نجتهد وأن نحرص ومع الجد والاجتهاد يحصل العلم. Bundan dolayı gayret ve çaba sarf etmeliyiz ve bilmeliyiz ki ilim ancak gayret sarf ederek, çaba sarf ederek ve ciddi olarak tahsil edilir. روي أن رجلا كان قد ارتكب ما ارتكب من المعاصي، فلما بلغ الأربعين من العمر أراد أن يتوب إلى الله جل وعلا. رواية olunduğu üzere bir şahıs hayatında işlemediği günah bırakmamış, birçok günah işlemiş. 40 yaşına geldiğinde ise bu adam tövbe etmek istemiş. فَسَأَلَ أَحَدًا النَّاسِ مَا أَفْضَلُ مَا يَمْحُو بِهِ ذُنُوبَهُ. Gidip bir insana sormuş, demiş ki günahlarımı silecek en hayırlı, en güzel şey nedir? فَقَالَ لَهُ أَحَدُ أَهْلِ الْعِلْمِ اِنَّ الْعِلْمَ خَيْرُ مَا يُرْفَعُ بِهِ الذُّنُوبِ. İlim ehlinden bir kimse onunlu sorusuna demiştir ki günahları silecek en hayırlı şey ilimdir. فذهب ليتعلم العلم فجلس إلى حلقة أحد العلماء يوما فيومين فثلاثة فلم يستفد شيئا. Gidip ilim halkalarından birine katılmış, bir gün, iki gün, üç gün, yani birkaç gün onun halkasında oturup ilim öğrenmeye çalışmış. Ancak hiçbir şey istifade edememiş. فجاءه شيطان إما إنسي أو جني وقال له ما لك وللعلم اذهب إلى مكة وعليك بالعبادة والزهد فإن ذلك سبب للمغفرة. O bu haldeyken ona insanlardan yahut cinlerden bir şeytan gelmiş. Şimdi burada da ben görüyorum bazılarına gelmiş uyutuyor onları. Sesleklerdi. Demiş ki ona hadi yürü git Mekke'ye, orada ibadetle meşgul ol. Zira bu senin günahlarının affolunması için en hayırlı yoldur demiş. فترك العلم وسافر مع قافلة وأراد مكة. İlmi bırakarak hemen terk edip bir kafileyle beraber yola çıkmış. وهم سائرون إلى مكة في الطريق أصابهم العطش. Yolda bu kafile giderken susamışlar. فأرسل صاحب القافلة الرجال الأقوياء إلى عدة نواحي يبحثون عن الماء. Kafilenin reisi su aramaları için güçlü olan erkekleri su aramaları için çeşitli yerlere göndermiş. فَذَهَبَ هَذَا الرَّجُلُ إِلَى وَادٍ مِنَ الْوَدِيَانِ فَرَأَى صَخْرَةً عَظِيمَةً مَحْفُورَةً بِسَبَبِ قَطَرَاتٍ مِنَ الْمَاءِ تَتَسَاقَطُ مِنَ الْعُلُوِّ. Bu bahsettiğimiz adı geçen şahıs bir çölün bir köşesinde bir taş parçası görmüş. Bu taş parçası üzerine damlayan su taneleri sebebiyle yıpranmış. فَقَالَ وَهُوَ يَتَأَمَّلُ هَذَا الْوَضْعِ اِنَّ قَلْبِي لَيْسَ أَقْسَى مِنَ الْحَجَرِ. O hemen bir tefekkür edip demiş ki benim kalbim bu taştan daha sert, daha katı değil. وَالْعِلْمُ لَيْسَ أَخَفُّ مِنَ الْمَاءِ. İlimle اَخَفُّ العلم ليس أخف من الماء. العلم ليس سودان ده هذا كثير. فإذا كان الماء مع خفته أثر على الصخرة مع قسوته فإن العلم بالتكرار يؤثر على القلب. سو خفيف بنفس olmasına rağmen kalbi خفيف بنفس olmasına rağmen taşı etkilediyse, şeklini değiştirdiyse ilim hayli hayli benim kalbimi ne yapacaktır? Etkileyip tesir edecektir. فذهب إلى مكة بعد الأربعين وطلب العلم وأصبح من العلماء الكبار. 40 yaşından sonra Mekke'ye varmış, ilim talebinde bulunmuş ve söylendiği üzere büyük alimlerden olmuştur. وممن اشتهر بطلب العلم في الكبار الفضيل بن عياض. Yaşının ilerlemesine rağmen ilim tahsiliyle meşhur olmuş alimlerden bir tanesi kimdir? فضيل بن عياض. والإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى قال وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه. مثلت أي ضربت لك الأمثال وبينته لك ووضحته. ما مثلت لك ben sana misaller verdim, açık bir şekilde örnekler verdim ki Allah'ın izniyle sen bunları ezberleyerek faydalar elde edeceksin. ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه. يشرفون بضم الراء من شرفة أي يزدادون به شرفا. وآن شكل دبو بعد الأنك لا لا أخيانا إن شاء الله bunu öğrenenler şeref bulacaklar. Şerefleri, kıymetleri, kaderleri artacak. وَالْعِلْمُ يَا الْإِخْوَى مَبْنِيٌ عَلَى أَمْرَيْنِ عَظِيمَيْنِ İlim iki husus üzerine bina edilir. أَحَدُ جَنَاحَيْهِ الْحِفْظُ وَالْآخَرُ الْفَهْمُ İlmin iki kanadı vardır. Bunun bir tanesi ezberlemek, diğeri de fehmetmek, anlamaktır. احفظ فكل حافظ إمام وافهم فكل فاهم مقدامه مقدام يعني مقدم şöyle denmiştir ezberle hıfz et ki her kişi her ezberleyen kişi imam olur imamdır fehmet iyi anla ki iyi anlayan her kimse öndedir ودواء الحفظ ودواء الفهم اولا اللجوء الى الله جل وعلا ودعاؤه والاستغاثه به ان يلين القلب وان يزين الفكره حفظ etmenin ezber yapmanın ve fehmetmenin kolay anlamanın bazı sebepleri vardır bunlara sarılmak lazım bunların ilki Allah Teala'ya lucu etmek ona sığınmak ondan kalbini yumuşatması için, kalbini ilme uygun kılması için yardım istemek gerekir. كَمْ مَرَّةً قُلْتَ اللّٰهُمَّ اَحْفَظْنِي اللّٰهُمَّ وَفَّقْنِي Kaç defa hayatımda Allah'ım beni koru, beni muvaffak et dedin. لَكِنْ كَمْ مَرَّةً قُلْتَ اللّٰهُمَّ حَفَّظْنِي كِتَابَكَ Ve kaç defa dedin ki Allah'ım beni Kur'an kitabının, Kur'an'ın hafızı eyle. Kaç defa böyle söyledin? نجد كثير من الناس يقول اللهم احفظني اللهم وفقني ونجد قليلا من الناس من يقول اللهم حفظني كتابك وسنة نبيك insanların çoğunun Allah'ım beni koru dediğini koru diyerek dua ettiğini görürsün beni hıfz et dediğini görürsün ancak çok az insan Allah'ım beni hafızlardan eyle peygamberin sünnetini ezberleyenlerden eyle dediğini görürsün قال ويشرفون بعلمه العلم شرف ليس بعده شرف علم bir şereftir ondan daha büyük bir şeref yoktur حتى قال الإمام علي بن أبي طالب الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه كفى بالعلم فخرا أن يدعيه من ليس أهلا له وكفى بالجهل مذمة أن يتبرأ منه من هو أهله. İnsan ilim ehlinden olmasa bile ilim iddia etmesi o kişiye gururlanma sebebi olarak yeter. Aynı şekilde cahil olmayan insanın cahil olmadığını söylemesi ise ona zillet olarak yeter demiştir Ali radıyallahu anh. وسأضرب لكم مثالا لو أن رأينا رجلا كناسا أو زراعا أو أي مهنة لا ينتسب إلى العلم كلية لو قلنا له أنت جاهل يغضب. Bir örnek vermek gerekirse sokakta çöp süpüren, çöpçü yahut çiftçilik yapan yani ilimle uzaktan yakından bir alakası olmayan adama desek sen cahilsin desek ne yapar bu adam? Öfkelenir, kızar. Lakin لو أن قلنا لفلان وفلان إنك ما شاء الله تفهم وتعلم يفرح. ancak kalkıp bir insan desek ki maşallah sen iyi anlıyorsun. İdrasın iyi desek ne yapar? Sevinir. سواء كان يعلم أو لا يعلم. Yani bu ister bunun farkında olsun ister farkında olmasın sonuçta sevinir. لكن انظر الآن إلى الصفات الأخرى. لو قلت لرجل زراع أو كناس إنك كريم وهو ليس كذلك يقول أتستهزئ بي Diğer sıfatlara yani alim olma, bilgi sahibi olmanın dışındaki diğer sıfatlara gelelim. Diyelim ki mesela bir çiftçiye, sokak süpüren çiftçiye. Şayet bu adam cimriyse, desek ki maşallah sen ne kadar cömertsin. Yani taşımadığı bir özelliği ona söylesek bu ne var? Benimle alay mı ediyorsun der. وَيَكْفِي فِي شَرَفِ الْعِلْمِ اَنَّ سَنَدَكَ يَكُونُ مُتَّصِلًا إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. İlmin şerefi şu olsa dahi bizim için yeterlidir. Sadece bununla sınırlı olsa dahi yeterlidir. Yani ilim okumak demek senin senedinin peygambere giden senedinin ona yani senedinin kopuk olmadığını gösterir. Bu da sana şeref olarak yeter. Hatta لو أن قائلا قال لك عمن أخذت العلم تقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. Şayet birisi sana sorsa da ilmi nereden aldın tahsil ettin dese, sen de falancadan, o da falancadan, o da falancadan diyerek bunu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a götürebilirsin. والعلماء ورثة الأنبياء هكذا جاء في الحديث الصحيح. صحيح حديث geldiği üzere alimler peygamberlerin miraslarıdır. فليس الملوك ولا الأمراء ولا أصحاب الأموال ورثة للنبي صلى الله عليه وسلم. Ne krallar ne zenginler peygamberlerin mirasları olabilir. ويكفي في شرف العلم أنك تعلم أن أهل العلم أحياء وإن ماتوا. Bilmelisin ki ilim ehli ölmüş olsalar, toprağa girmiş olsalar da yaşıyorlardır, hayatları devam ediyordur. Bu da onlara şeref olarak yeter. أسألكم هل تعرفون أحدا من الأغنياء أو الوجهاء أو الناس الذين كانت لهم سمعة في زمن الإمام أحمد أو في زمن البخاري أو في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قطعا الجواب لا ولا أعرف. Ben size sorsam desem ki Ahmed İbn Hanbel'in yahut Buhari'nin yahut Şeyhülislam İbn Teymiye'nin zamanında yaşamış zenginlerin yahut yöneticilerin o zamanki hayatta yaşayan ve makam mevki sahibi olan insanların isimlerini tanıyor biliyor musunuz desem ne dersiniz? Tabii ki hayır bilmiyoruz dersiniz. ولا أنا أعلم. Hatta ben de bilmiyorum. لماذا؟ لأن كل شرف إنما يندثر ويذهب بذهاب صاحبه إلا العلم فإنه يبقى وإن مات صاحبه. Her şeref insana her şeref verecek, insanın değerine değer katacak her şey insanın gitmesiyle ölmesiyle ne yapar? Gider kaybolur. Ama ancak ilim bunun dışındadır. İlim sahibi olan bir insan ölse de onun şerefi adı baki kalır. أو شرف متعلق به. Yahut ona bağlı olan, onunla ilgili olan bazı şerefler vardır ki. قال ويسعدون باعتقاده والعمل به أي أن الصغار والكبار إذا تعلموا العلم حفظا وفهما فإنهم يسعدون في هذه الدنيا بالاعتقاد الصحيح والعمل به. Müellif devam ediyor ki ben bu risalemde öğrenildiği takdirde ve amel edildiği takdirde insanların sahip olacağı, mutlu olacağı şeyler zikrettim. Dünya hayatında mutlu olacağı, öbür dünyada mutlu olacağı şeyler ifade ettim. وَقَدْ جَعَلْنْ يُؤْمَرُوا بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَيُضْرَبُوا عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَيُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ. Yine müellif devam eder ki zira çocuklar 7 yaşlarına geldiğinde kendilerine namaz kılmaları emrolunur. 10 yaşına geldiklerinde namaz için dövülürler ve yatakları birbirlerinin yataklarından ayrılır. Evet, bu ifadeler sahih hadiste gelmiştir. يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ تَرْغِيبًا وَتَرْهِيبًا. 7 yaşında onlara namaz, onları terhib etmek, bir şeylere teşvik etmek ve terhib etmek, korkutmak için emredilir. وَعَرْضًا. Yani. Tehrib Ali. Ve onlara sürekli, onlar sürekli sıkıştırılarak namaza niçin gidiyorsun, gitmiyorsun diye sorgularız. وقوله ويضرب عليها لعشر هذا جاء في الحديث لكن ينبغي أن نفهم المراد منه. Yine hadiste geldiği üzere çocuklar 10 yaşına geldiğinde namaz için onları dövün ifadesi vardır. Ancak bunu iyi anlamamız gerek. ليس معناه أنه إذا بلغ سن العشر ولم يذهب إلى الصلاة أنك تضربه مباشرة. Yani bu şu demek değildir. 10 yaşına geldi çocuk ve namaza gitmedi. Sen de onu hemen bundan dolayı ne yapıyorsun? Dövüyorsun. ولكن المقصود أن الضرب هو أقصى وأعلى وأكبر شيء من الحدود التي دون الكبائر وأذن فيه الشارع فيه دليل على جواز استعماله حين الضرورة. Burada şu ifade edilir. Bu çocuğa verilebilecek en yüksek sınırdaki ceza dövmedir. Yani onu cezalandıracağız. En ağır ceza ne olsun? Dövme olsun, ona vurma olsun. فَكَوْنُهُ أَذِنَ فِي الْأَعْلَى لَا يَعْنِي الْبَدْءَ بِهِ وَإِنَّمَا يَعْنِي جَوَازُ الْوُصُولِ إِلَيْهِ حِينَ الْحَاجَةِ. Yani burada hadisteki ifadeye göre en üst sınırın belirlenmesi, ceza verilecek en üst sınırın belirlenmesi, onunla başlamanın gerekliliğini bize ne yapmaz? Göstermez. Onun altındaki ceza çeşitleriyle de çocuklarımız ne yapabiliriz? Cezalandırabiliriz. وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ وَصَلَ سِنَّ الْعَاشِرَةِ أَنْ يَنَامَ مَعَ آخَرَ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ. 10 yaşına gelen bir çocuğun tek bir yorgan battaniye altında tek bir yatakta başkasıyla uyuması caiz değildir. إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرًّا فَالِاضْطِرَارُ لَهُ حُكْمُ الْخَاصِ. Şayet bir zaruret varsa, zaruretin hükümleri kendine hususidir. كذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد ينبغي على الناصحين أن يعلموا الأولاد ما فرض الله على العباد من قول وعمل. Aynı şekilde çocuklar ve Müslümanlar şununla da Müslümanlara öğretilmeli ki onlara fayda ver, onların Allah'ın üzerlerine farz kıldığı kavil ve ameller onlara öğretilmeli. هذا العلم الذي هو فرض أن يعلموه قبل البلوغ هو ما يتعلق بأحكام البلوغ. Onların öğrenmeleri gereken, buluğ çağına ermeden öğrenmeleri gereken ve bu öğrenmeleri farz olan hükümler vardır. Nedir bu hükümler? Buluğ çağına alakalı hükümlerdir bunlar. من صلاة وصيام وزكاة وحج ونكاح وطلاق ونحو ذلك. Namaz gibi, zekat gibi, oruç gibi, hac gibi, nikah gibi ve bunun dışındaki birçok ibadetler çocuklara buluğ çağına ermeden önce öğretilmelidir. وَالْعِلْمُ مُنْقَسِمٌ إِلَى قِسْمَيْنِ مَا هُوَ فَرْضٌ عَيْنِيٌ وَمَا هُوَ فَرْضٌ كِفَائِيٌ. İlim iki kısma ayrılır. Birinci kısım farz-ı ayn olan ilim, ikinci kısım farz-ı kifaye olan ilimdir. العلم الذي هو فرض عين هو كل ما يحتاج إليه المكلف في حياته. فرض عين olan ilim her mükellefin tüm hayatı boyunca ihtiyaç duyduğu ilimdir. من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره جملة. Allah'a iman, ahirete, rasullerine iman, kitaplara iman, ahirete iman ve kaderin şerrine ve hayırına iman bahislerine genel manada iman etmesi gibi bu tür ilimler farz-ı ayındır. وَمَا زَادَ عَنْ حَاجَةِ الْمُكَلَّفِ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ اَيْ بِنَفْسِهِ فَاِنَّهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ. Bir kimsenin şahsi olarak kendinin ihtiyaç duymadığı ilimlere de biz ne diyoruz? Farz-ı kifaye diyoruz. أما طالب العلم فعليه أن يتعلم العلم كله. إذن طلب العلم علمين تم تشتغلت يجب خصوصا أصوله وقواعده ومتونه. وذلك علمين أصوله قواعده قرالله وعلم متنه أجواله أولمت يجب. قال ينبغي أن يهتموا بهذا ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم. يعني ينبغي على الناصحين أن يجتهدوا في التعليم قبل أن يأتي البلوغ حتى يرسخ العلم في القلب. مؤلف devam eder ki yani onlar bu ilmi buluğ çağına ermeden önce öğrenmesi gerek ki bu ilim kalplerinde kendine yer etsin. Yani nasihat eden insanlar çocuklara talim ederek buluğ çağına ermeden önce onları yetiştirmeli. وسكنت إليه أنفسهم سكنت بمعنى اطمأنت لأن السكينة بمعنى الطمأنينة. Ve onların nefisleri bu ilme ne yapması lazım? İtminan etmesi lazım. Bu ilimle huzur bulması lazım. وأنست بما يعلمون به من ذلك جوارحهم. أنست هنا من الأنس وهو العود والميل. Ve onların yapmış olduğu amellerle amellerden dolayı, onlar yapmış oldukları amellerden dolayı huzurlu olmaları rahat olmaları için. فَإِنَّ الصَّغِيرَ إِذَا عُلِّمَ فِي صِغَرِهِ الصَّلَاةُ وَالْأَذْكَارُ وَحِفْظَ الْقُرْآنِ فَإِنَّ جَوَارِحَهُ فِي حَالِ الْكِبَرِ مُعْتَادٌ عَلَى ذَٰلِكَ فَيَسْهُلُ عَلَيْهِ فِعْلُ الْأَوَامِرِ. Ve çocuklar niçin küçük yaşta kendilerine ilim öğretilir? Daha sonra ilerleyen yaşlarında küçük yaşta öğrenmiş oldukları ilim onlara alışkanlık hale gelmesinden dolayı ve onlara ileride zor gelmemesinden dolayı ilim bunlara öğretilir. قال وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات يعني أن الله جل وعلا فرض على العباد العلم والعمل. مؤلف دوام لذلك ki Allah Teala kişinin kalbiyle itiraz etmesi gereken bazı amelleri farz kılmıştır ve aynı şekilde azalarıyla amel etmesi gereken bazı amelleri farz kılmıştır. فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ عَمَلْ. Yani amelsiz yalnız ilim öğrenmek yeterli değildir. الْعِلْمُ بِلَا عَمَلْ مِنْ صِفَاتِ الْيَهُودِ. Amel olmadan, amelsiz bir şekilde ilim talep etmek Yahudilerin vasıflarındandır. وَالْعَمَلُ بِلَا عِلْمٍ وَعَلَى عِمَايَةٍ مِنْ صِفَاتِ النَّصَارَ. İlim olmadan anlayıca amel etmek Hristiyanların vasıflarından, özelliklerindendir. وَأَمَّا مِنْ صِفَاتِ الْمُسْلِمِينَ الْمُهْتَد۪ينَ الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ مَعًا. Hidayete erdirilmiş Müslümanların vasıflarından olan bir husus onların ilimle ameli beraber götürmesidir. قَالَ وَسَأُفَصِّلُ لَكَ مَا شَرَطْتُ لَكَ ذِكْرُهُ بَابًا بَابًا لِيَقْرُبَ مِنْ فَهْمِ مُتَعَلِّمِيهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهِ وَهَذِهِ الْأَبْوَابِ كَثِيرٌ مِنْهَا مُتَعَلِّقٌ فِي الْفِقْهِ وَإِنَّمَا نَحْنُ نَكْتَفِي بِذِكْرِ الْمُقَدِّمَةِ. Müellif devamlı der ki işte benim sana bahsettiğim, kendime şart olarak koştuğum hususları az sonra sana başlık başlık bab olarak ne yapacağım? Açıklayacağım. Müellifin bu kitapta dediğimiz gibi açıkladığı ve kitabın asıl olarak çok yer, kitabın çok yer kapladığı konular fıkhi konulardır. Onun dışında mukaddem olarak da akideyi anlatmıştır. وَاِيَّاهُ نَسْتَخِيرُ الْاِسْتِخَارَةُ اَمْرٌ مَنْجُوبٌ مَمْدُوحٌ مَطْلُوبٌ فِي الْاُمُورِ الَّتِي لَا يَظْهَرُ الْاِنْسَانِ ف۪يهَا وَجْهُ الْخَيْرِ عَلَى الْاِطْلَاقِ. Ne diyor ki müellif burada? Bizler ona istihare ederiz. Yani istihare hayır yönü belli olmayan işlerde yapılır. Yalnızca ona istihare ederiz. İstihare etmek memduh olan, övülen güzel bir ameldir. وَلَعَلَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ فِي الْاِسْتِخَارَةِ هُنَا اَنَّهُ يَسْتَخِيرُ فِي وَضْعِ الْأَبْوَابِ وَتَرْتِيبِهَا لَا فِي وَضْعِ الْعِلْمِ فَاِنَّ الْعِلْمَ خَيْرٌ كَمَا قَالَهُ وَبَيَّنَهُ. Burada müellif hangi konuda istihare etmektedir? Bu kitabı yazıp yazmama konusunda elbette değil. Çünkü kitabı yazmak hayırlı bir iştir. Onun kastı burada başlıkları seçmede, babları seçmededir. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري أن الإمام البخاري رحمه الله كان يصلي ركعتين عندما يريد أن يضع حديثا في الصحيح. ابن حجر هدي الساري adlı eserinde İmam Bukhari'nin sahihine her hadis koyduğunda her hadis koymadan önce istihare yaptığını söyler. قال وبه نستعين والاستعانة بالله جل وعلا من أعظم أسباب النجاح والفلاح. وبعلك الله يالله ondan yardım isteriz diyor. Evet, necahın, kurtuluşa ermenin, felaha ermenin en büyük sebeplerinden bir tanesi de yalnızca ona sığınıp yardım istemektir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول أي لا تحول من حال إلى حال. وإنما جاء فيه ذكر المصدر لأنه أشمل من الفعل ولا ينبغي للمسلم وينبغي للمسلم أن يعلم هذه المسألة علم يقين أنه لا تحول من حال إلى حال إلا بتقليب الله جل وعلا. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. Muallif devamlı der ki وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Havl kelimesi mastardır. Mastar, Arapça mastardır. Bunun manası bir halden başka bir hale geçmektir. Yani Allah çevirmedikçe, durumunu değiştirmedikçe başka bir halden diğer bir hale ne yapamazsın? Geçemezsin. Yine Allah Teala şöyle buyurmuştur. De ki her şeyin melekutu kimin elindedir? Allah'ın. Kâle la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. وهذان اسمان من اسماء الله جل وعلا العلي والعظيم ويدلان العلي يدل على علو الله جل وعلا علو الذات وعلو القهر وعلو المكانة او المكان والمكان نعم علي العظيم الله تعالى من اسمنا في اسمه العلي كلمه الله تعالى من علو uluvuna işaret eder. Yani zatıyla uluvda yukarıda olduğuna, güç sahibi olduğuna, kahhar olduğuna delalet eder. Şerefinin, şanının yüksek olduğunu ifade eder. وَالْعَظِيمُ اسْمٌ يَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى فِي ذَاتِهِ وَاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَاَفْعَالِهِ. Azim ise Allah Teala'nın isimlerinde, sıfatlarında, zatında ve fiillerinde yüceliğini ifade eder. قال وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلاة الله جل وعلا معناه الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. ثم ألف تعالى ذلك الله محمد صلى الله عليه وسلم آله أصحابنا صلاة الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة onu meleyle alada güzelce anması örnekidir. وَصَلَّى فِعْلٌ مَاضٍ صَلَّى فِعْلٌ مَاضٍ فَلَمَّا يَقُولُ الْمُسْلِمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الطَّلَبْ معناه أطلب منك يا ربي أن تصلي أي أن تثني على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء الخبر ماضياً لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر محقق واقع. Evet, burada salla kelimesi aslında Arapçada mazi bir fiildir. Ne demektir mazi fiil Kasım? Geçmiş zaman fiilidir. Niye burada geçmiş zaman fiili olarak görülmüştür? Arapçada bu tür ifadeler kullanılır. Yani geçmiş zaman olarak kullanılır. Ancak bunun içerdiği mana taleptir. Bir istek vardır bunda. Yani şu manaya göre Allah-u Teala peygamberine ne yapsın? Salat etsin. Yani meleğiyle alada onu övsün. Peki niye geçmiş zamanla ifade edilir bu? Bu şekilde ifade edilir. Çünkü Allah-u Teala'nın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a salatı övgüsü nedir? Gerçekleşmiştir zaten. Ondan dolayı bu geçmiş zamanla ifade edilir. صلى الله قلنا صلاة الله على عباده بمعنى الثناء كما قال أبو العالية الرياحي في صحيح البخاري. الله تعالى صلاة etmesi onu övmesi de dedi. Çünkü Ebu Aliye el-Riyahi Buhari'de bu şekilde Buhari'nin riyayet ettiğine göre Allah'ın salatını bu şekilde açıklamıştır. وأما صلاة الملائكة على المؤمنين فمعناه طلب المغفرة لهم. Meleklerin müminlere, meleklerin ve müminlerin, meleklerin salat etmesi, müminlere salat etmesi, onların hakkında mağfiret talep etmesidir. وأما صلاة العبد على العبد أو صلاة العبد للعبد فمعناه الدعاء له. Bir kulun diğer kardeşine salat etmesi demek, ona dua etmesi demektir. قال وصلى الله على سيدنا محمد. السيد معناه الذي بلغ الكمال والسؤدد في شيء ما. سيد demek herhangi bir konuda kemale eren, zirveye ulaşan, sayıklı efendiliği zirvede olan, eksiksiz olan demektir. أما السيد معرفا بالألف واللام فهذا لا ينبغي استعماله إلا في حق الله جل وعلا Seyir kelimesi elif lamlı olarak başına elif lam geldiğinde ancak Allah için kullanılır. Başkası için kullanılmaz. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّمَا السَّيِّدُ اللّٰهِ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zira şöyle buyurmuştur. Es-seyyid yalnızca Allah'tır. اَمَّا سَيِّدْ مُضَافْ اِلَيْنَا اَوْ اِلَى سَيِّدِكُمْ اَوْ سَيِّدِهِمْ اَوْ سَيِّدُ الْقَوْمِ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ İsim tanımlaması olarak kullanılan, yani onların efendisi, kavmin, topluluğun efendisi gibi kullanımlar caizdir. Bunda bir beyit yoktur. لِأَنَّ الْاِضَافَةَ تُنَافِي الْمَعْنَى الْمُطْلَقِ Çünkü izafet, yani isim tanımlaması anlaşılabilecek umumi manayı nefyeder. Yani isim tanımlaması olarak kullanıldığında anlaşılır ki bu her yönüyle ne değildir? Seyyid değildir. وَقَدْ جَعَى فِي الْحَدِيثِ اَنَّ رَجُلًا قَالَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا وَأَفْضَلُنَا وَابْنُ أَفْضَلِنَا فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا بِبَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ اَيْ لَا يَحْمِلَنَّكُمْ عَلَىٰ اَنْ تَقُولُوا مَا لَيْسَ بِحَقٍّ Bir adam aleyhissalatü vesselama gelip şöyle demiştir. Sen bizim seyyidimizsin, seyyidimizin de oğlusun. Sen bizim en hayırlımızsın ve en hayırlımızın oğlusun demiştir. Aleyhissalatü vesselam bu sözü duyunca insanlara şöyle demiştir. Bu söylemiş olduk, yani sizlerden bazıları söylemiş olduğu bu sözün hepsini tümünü artık söylemesin, bu söylediğinin bir kısmını söylesin. الذي يأتيه النوم يغير مكانه هذه الطريقة مجربة في عند طلبة العلم وعند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عنده مسدس يرش على الطلاب ماي. İlim talep eden kimselerin yani uykusu geldiğinde ilim talebinin uykusu geldiğinde ne yapması lazım? Oturduğu yeri değiştirmesi lazım ki uykusu kaçsın. Şeyh Talal Hüseyin'in rahimehullah Allah'ın da izlediği bir metot vardı. Elinde su tabancası vardı. O yanda su tabancasıyla. قال وصلى الله على سيدنا محمد لفظ سيدنا لا يجوز زيادته في الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذكر الوارد إنما يقال كما ورد من غير زيادة ولا نقصان. Seyyidina kelimesi varit olan rivayetler yoluyla gelen zikirlerde aleyhissalatü vesselam'a salat zikirlerinde söylenmez. Yani aleyhissalatü vesselam'a zikir çekerken zikir manasıyla zikir çekerken salat getirdiğimizde seyyidina kelimesini ne yapmayız? Söylemeyiz. Çünkü rivayetlerde bu gelmediği için sonradan o rivayetlere bunu ekleyemeyiz. Bu caiz değildir. وَقَدْ أَحْصَى الشَّافِعِيَّةُ حِينَمَا قَالُوا بِأَنَّ سَيِّدَنَا تُضَافُ فِي الصَّلَاةِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ Şafii mezhebine bağlı imamlar, Şafii mezhebine bağlı bazı alimler namazda okuduğumuz salatı, oturuşta okumuş olduğumuz salata Seyyidina kelimesinin eklenebileceğini söyleyerek hata etmişlerdir. Ama خارج الصلاة فلا بأس بإضافة هذه الكلمة أحيانا في غير المواضع التي هي أذكار. Bu kelimenin namaz dışında eklenmesi ya da Seyyidina kelimesinin eklenmesinde bazen tabi sürekli olmayarak eklenmesine bir beis yoktur. Tabi namaz dışında derken zikir niyetiyle söylenen zikirleri de bunun içine katmıyoruz. لكن الأفضل ترك هذه الكلمة والقول اللهم صل على محمد أو صلى الله على نبينا أو صلى الله على رسولنا أولى olan bu kelimenin terk edilmesidir. Yani insan der ki صلى الله على نبينا محمد ya صلى الله على رسولنا محمد diyerek Allah Resulüne salat getirebilir. هو لا ريب أنه سيدنا وقد جاء في الحديث في حديث الشفاعة الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. Evet, yani onun seyit olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. Bir aleyhissalatü vesselam uzun da rivayet lafızları uzun olan şefaat kendisine ne demiştir? Ben Beni Adem'in, Adem oğlunun efendisiyim, seyyidiyim. ne yoktur artık bundan sonra bir gururlanma yoktur. لكن إطلاق هذا الوصف سيدنا قد يضاف إلى غيره أما وصف نبينا ورسولنا لا يضاف إلى غيره فهو أفضل. Niye bunu kullanmamak daha evladır? Çünkü seyyiduna kelimesi, efendimiz kelimesi başkası için de ne yapılabilir? Kullanılabilir. Ancak nebiyina kelimesi, efendimiz, peygamberimiz kelimesi başkası için ne yapılamaz? Kullanılamaz. قال وآله وصحبه وسلم وآله آل الرجل آل الرجل أتباعه آله عرفت ده آل الرجل kişinin âli dendiğinde ona tabi olanlar anlaşılır onu etbaası anlaşılır أما أهل الرجل فهم قرابته من نسبه سواء من مصاهرة أو نسب Ehlul Rajul ise kişinin akrabalarıdır. İster bu sonradan evlenme yoluyla olsun ya da asıl yoluyla olsun bir insanın akrabasına onun ehli denir. Lemma yekul muslim Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed yedhulu fihi huwa ve cemii'ul mu'minin el muttebi'in ve la yedhulu fihi ahlun nebiyyi sallallahu aleyhi mimmen lem yuslimu. Muallif burada âlihi deyip durduğu için bunun içine öncelikle kendisi ve bütün mümin kimseler ne yapmaktadır? Girmektedir. Bu kelimenin kapsamadığı kişilerden bir grup da kimlerdir? Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabalarından olup ona iman etmeyenlerdir. وَلِذَٰلِكَ نَنْظُرْ اِلَى قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اَجْمَعِينَ لَمَّا كَانَ كَلِمَةَ الْأَهْلِ يَشْمَلُ كل قرابة الرجل سواء كان يتبعه أو لا يتبعه جاء الاستثناء إلا امرأته إلا امرأته كانت من الغابرين الله تعالى şöyle buyurmaktadır biz onu ve onun tüm ailesini ne yaptık kurtardık burada ehli kelimesi olarak ifade edilmiştir Lut aleyhisselam hakkında söylediği bu ayet onun tüm ailesini ne yaptık kurtardık. Buradaki ehl kelimesi onun bütün akrabalarını içerir. Ancak onun hanımı bundan istisna olduğu için Allah-u Teala ne demiştir? İllem ra'atehu. Onun ancak hanımı, karısı helak olanlarla birlikte ne yaptı? Helak oldu. Onlarla birlikte kaldı. Muhammed. Lemma nekul Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Hel yedhulu fil al as-sahaba ev la yedhul? Sahabe dahil miydi bu âline? Nâ. Ahsen. İzen hel... Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed dediğiniz zaman buradaki âle, peygamberin sahabesi girer mi? Girer. Fe izâ kâne sahabe yedhul, fe limâza yekûlu ba'dun nâs sallallahu aleyhi ve âlihi ve sahbihi ve sellem? Şayet bu âlihi kelimesine sahabe de girerse, sahabeyi de kapsarsa neden bundan sonra yine tekrardan sahbihi ve sahabetinin üzerine olsun diyoruz? مَعَ أَنَّ كَلِمَةَ الصَّحْبِ لَمْ يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ki aleyhissalatü vesselam'dan sahabetinin üzerine salat olsun ifadesi rivayet olunmamıştır, varit değildir. الَّذِي وَرَدَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ Varit olan, rivayet olan Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed'dir. Ve Ali Muhammed yedhulu fihi ezvacuhu ve yedhulu fihi ehlu beytihi el mu'minine misle Ali'in vel Hasen'i vel Hüseyin ve Fatime vel Abbas ve Abdullah ibn Abbas ve Ca'far ve gayruhum min karabetin Nebiyyil Kerim sallallahu aleyhi ve sellem ve yedhulu fihi sahabe. Ali'yi kelimesinin içine aleyhissalatü vesselamın hanımları ve ona iman etmiş akrabaları girer. Ali radıyallahu anh, Hasan, Hüseyin, Fatıma gibi akrabaları ne yapar? Girer. Ve sahabeleri de bunun içindedir. وَاِنَّمَا يَذْكُرُ اَهْلُ الْعِلْمِ كَلِمَةَ الصَّحَابَةِ فِي الصَّلَاةِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ رَدَّا عَلَى الرَّافِضَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ يَعْنِي فَقَطْ علي والحسن والحسين أما الصحابة فلا يدخلون في هذا هكذا يقولون زورا وبهتانا. İlim ehli niye bu sahabeti kelimesini zikretmiştir? Rafizilere, Şiilere bir reddiye olsun diye. Çünkü onlar salat getirirken Alihi dediklerinde Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı yakın akrabalarını kastederler. Ali gibi, Hasan gibi, Hüseyin gibi. Bunlara bir cevap olsun, reddiye olsun diye sahabeti olarak bu kelime eklenir. وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْفَرْدِ الْعَامِ يجوز تخصيص الفرد من اللفظ العام عند الحاجة. عمومي gelen bir lafzın bazı efradını tahsis etmek zaruret halinde, ihtiyaç halinde caizdir. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة قد عرفناها علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك جاء صحابي الله تعالى buyurmaktadır ki Allah ve melekleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salat getirirler. Sizler de ona salat getirin ve selam getirin. Salatın ne demek olduğunu öğrendik. Peki selam nedir? Ve kad caa أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام جلالك demişlerdi ki bizler sana salat getirmeyi öğrendik. Peki nasıl selam vereceğiz? كيف علموا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم علموه في التشهد وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. صحابة عليه السلام سلام getirmeyi selam etmeyi nereden öğrendiler? Teşehhütte Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara okumayı öğrettiği o duadan öğrendiler. Çünkü Aleyhisselatü rivayette geldiği üzere sahabeler derler ki Aleyhisselatü Vesselam bize Kur'an'dan bir dua gibi, bir sure gibi ne yapardı? Teşehhütte dua etmeyi öğretirdi. O duada da ne gelmekte? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu ifadesi gelmekte. Feallama en nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ashabahu as-salata feqale lehum kulu Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed ila ahir as-salati l-ibrahimiyye l-ma'rufa. Aleyhisselatü Vesselam ashabına salatı öğretmiştir. Ve Allah'a demiştik şöyle deyin. Esselam, Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed diye bildiğimiz bu duayı öğretmiştir. Salat bitirmek istediklerinde. Ma ma'na ve selleme selleme fi'il mazi selleme fi'il mazi ve huve kema kulna fi's salah bima'na talab ay atlubu es-selamete li nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Selleme kelimesi de sallallahu ala Muhammed'de olduğu gibi, açıkladığımız gibi selleme hangi zaman fiilidir? Efendim hangi zaman fiili? Mazi, geçmiş zaman fiilidir. Salatta söylediğimiz üzere bu da hangi mana içererek söylenir? Talep. Talep manasında söylenir. Neyi talep ederiz Allah'tan selamıyla? Sen onu ne yap? Selamete erdir. Sağ salim kıl. Ve teslimen masdar. وتسليم المصدر وهو مؤكد للفعل فكأنك تطلب السلامة السلامة للنبي صلى الله عليه وسلم. تسليما كلمة أبصر nedir? Mastardır. Bu fiilden sonra gelmiştir ve bunun kattığı mana ne olmuştur? Yani tekit olmuştur, pekiştirme olmuştur. Yani selam üzerine selam et demektir. ولعل قائلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يطلب له السلام وهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام مخلوقاتın سيدi efendisi olmasına rağmen hala niye ona selamet veririz? الجواب أن الكمالات عند الله جل وعلا لا منتهى لها فنطلب له الكمالات الأخروية. Evet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam evet dünyada insanların efendisidir. Allah Teala'nın katından verilen mükemmellikler bitmez, sonsuzdur. Bu yüzden biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adına ahiretteki mükemmellikleri, noksansız olan şeylerin tümünü istemekteyiz bunu söyleyerek. وَيَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ اَنْ يَقُولَ الْاِنْسَانُ وَصَلِّ اللّٰهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ لِأَنَّ الْأَمْرَ مِنَ الْأَدْنَى اِلَى الْاَعْلَى هُوَ بِمَعْنَ الطَّلَبِ اَيْضًا. Aynı şekilde bu salat ve selam ifadeleri mazi fiil, yani geçmiş zaman fiilinin dışında emir tipiyle de gelmiştir. Yani sallallahu değil de ne olmuştur? Salli ve sallillahumme, yani emir tipiyle salat et ve sellim, selam et olarak gelmiştir. Bunda da bir beis yoktur çünkü eğer emir kalıbı alt tarafta olan kimseden üst tarafta olan kimseye yapıldığında bu ne ifade eder? Salat, dua ifade eder. وهنا فائدة أخرى وهي أن الصلاة الإبراهيمية أو الصلاة الخارجة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت هكذا صل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد ولم يأتي فيه التقييدات التي زادها الناس وهنا وصل اللهم وصحبه وسلم تسليما كثيرا تسليما كثيرا كثيرا اي لا منتهى لها. Evet. Salat-ı İbrahimiye diye bildiğimiz salavatlar bu dediğimiz şekilde gelmiştir. Bazı insanların sınırlandıkları gibi bir takım şeylerle rivayet olunmamıştır. Bizler de o şekilde ne yaparız? Aleyhisselatü Vesselam'a o rivayetlerde geldiği üzere salat ederiz. Buradaki kesiran ifadesi deminden de söylediğimiz gibi sonsuz bir şekilde, eksiksiz bir şekilde, bitmeyecek bir şekilde ne yap? Ona selamet, selamet var. يَنْبَغِي أَتَحْذِيرَ النَّاسِ مِنْ الصِّيَغْ فِي الصَّلَوَاتِ الْمُبْتَدَعَةِ الْمُخْتَرَعَةِ مِثْلَ صَلَاةِ الْفَاتِحِ أَوْ صَلَاةِ الْمُغْلَقِ أَوْ صَلَاةِ مَا أَدْرِي إِيش يَخْتَرِعُونَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ. İnsanların kendi kafalarından uydurduğu bazı salavat lafızları vardır. Bizler bu salavat lafızlarını uyarmamız gerekiyor. İnsanları sakındırmamız gerekiyor. Evet. Devam edelim. Müsaade edin. Hayır. هل يجب على المسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟